نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة بلد ترتیب کے اعتبار سے 90 یعنی 90 نمبر کی سورہ ہے، مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے اور 20 آیات ہیں. 82 یعنی 82 کلمات، 347 347 حروف ہیں، اور مکی سورتوں میں اس کا نمبر 35 ہے، یعنی اس سے پہلے 35 سوراس جو تھی وہ ریویل ہو چکی تھی، نازل ہو چکی تھی. سورت کا نام بلت پہلی ہی آیت میں لفظ بحازل بلت سے ہے، انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. اور اس سورت کا مضمون بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور کرتے ہوئے اپنے دنیا میں آنے کے مقصد پہ غور کرنا ہے. تو آئیے ذرا مختصر سا اس سورت کا خلاصہ کرتے ہیں، صرف غور و فکر اور تدبر کے انداز میں. کچھ تفسیری باتیں جو رہ جائیں گی اس کو بعد میں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اور آپ اس شہر کو حلال بنانے والے ہیں، اور والد یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم. اتنی قسمیں کھانے کے بعد کہا کیا جا رہا ہے، یعنی جس کو جواب قسم کہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان نفی کبت، کہ ہم نے انسان کو سختی جھیلتے رہنے والا پیدا کیا ہے. پھر کچھ سوال ہے انسان سے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قطن قابو نہ پا سکے گا، یعنی انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ اللہ کے بس میں نہیں ہے. یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا. الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں. ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ بھی. وہدیناہ النجدین، اور اسے دونوں راہیں نہیں دکھائیں. شعور کو بیدار کرنے والی آیات ہے. اللہ تعالیٰ آغاز میں ہی مکہ شہر کی قسم کھاتے ہیں کہ لا اقسم بهذا البلد. لا زائد ہے کیونکہ اس کے بعد اقسم قسم کے لیے آ رہا ہے. عربی زبان میں لا کا لفظ قسم کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں اقسم میں لفظ قسم ہے، آئی سویئر کے معنوں میں. میں قسم کھاتا ہوں، کون کھا رہا ہے؟ اللہ کی ذات کھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھائے کیونکہ وہ خالق ہے. ہم نہیں کھا سکتے ہر چیز کی قسم، ہم نہیں کہہ سکتے کعبہ کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، دودھ کی قسم، پوت کی قسم نہیں کھا سکتے. کھانی بھی ہو تو حکم ہے کہ صرف اللہ کے نام کی یا اس کی کسی صفت کی قسم کھائیں، لیکن وہ بھی اس وقت جب کہ سچ بول رہے ہوں. آپ نے فرمایا کہ چپ رہنا بہتر ہے قسم کھانے سے، اور کھائے بھی انسان کب؟ جب بہت مجبور ہو اور صرف اللہ کی، یعنی اللہ کی قسم یا اللہ کے خالق ہونے کی قسم. اسی ناطے سے پھر قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے، لیکن قسم کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. کسی انسان کے جھوٹا ہونے کی یہ ایک دلیل ہوتی ہے کہ وہ قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو اپنی بات کا یقین دلائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں. کون سا شہر ہے یہ؟ مکہ، جس کو آج ہم مکہ المکرمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اسی کا ایک نام بکہ بھی ہے، اور وہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ آل عمران میں. مکہ اور بکہ، چلیے آپ کو ایک چھوٹا سا ہوم ورک دیتی ہوں کہ اس کو مکہ کیوں کہتے ہیں اور اس کو بکہ کیوں کہتے ہیں. اور بھی کوئی نام ہے اس شہر کا؟ थोड़ी सी सर्च करके आइए, अपने ग्रुप्स में इस पे बात करें, फिर देखते हैं कि आप कहाँ तक ढूंढ के लाते हैं, और इंशाल्लाह आप ढूंढ लेंगे बहुत आसानी से। लफ्ज़ मक्का का मानी, बक्का का मानी, और इसके अलावा तीसरी बात कि मक्का शहर का कोई और नाम है भी कि नहीं, और है तो क्या। लेकिन इस शहर की हुरमत की बात आई है तो यहाँ ये याद रखिएगा कि जिस तरह आज मुसलमान मक्का मुकरमा की इज्जत करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, इस्लाम से पहले भी मक्का शहर लोगों को बड़ा प्यारा था। कुफारे मक्का असल में तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, जो हज़रत इब्राहिम के बेटे थे। मवाहिद थे, तौहीद परस्त थे, लेकिन ख्वाहिशात ने इतना रुसवा किया कि वही काबा जिसके अंदर एक अल्लाह के नाम की सदाएं उठनी थी, वहाँ 300 से जायद बुत रखे गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बने तो उस वक्त खाना काबा जो था वो बुत कदा बन चुका था, और आपने 13 साल मक्का के और 8 साल मदीना में आने के बाद भी इन बुतों को बर्दाश्त किया, और पहली दफ़ा जो बुत आपके हाथों से टूटे तो वो फतह मक्का का मौका था। इतना सब्र करना पड़ता है लोगों के दिलों से बुतों को निकालने के लिए, उनके गुनाहों से उनको नफ़रत दिलाने के लिए, उनका तज़किया करने के लिए, और अगर पहले ही दिन जाके सारे बुत तोड़ देते तो इस्लाम की तारीख बनने से पहले मिट चुकी होती। अल्लाह ताला यहाँ उसी शहर की कसम खाते हैं क्या मक्का वालों, ज़रा सोचो तो सही, इस नबी के तुम दुश्मन बन गए हो, हालांकि तुम्हें नहीं पता कि ये नबी उसी ख़ानदान की नस्ल से है कि जिन्होंने अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए अपना घर छोड़ा था। क्योंकि जब किसी शहर की बात होती है तो फौरन उसकी हिस्ट्री खुल जाती है। आज भी आप देखिए कि दुनिया में जितने मुल्क हैं उनकी हिस्ट्रीज चाहे सच्ची हैं कि झूठी हैं, लेकिन किताबों की किताबें लिखी हुई हैं। तो मक्का शहर की हिस्ट्री अगर देखनी है तो बस 3 लोगों के नाम याद रख लें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कौन इब्राहिम? अल्लज़ी वफ़ा, जिसने वफ़ा का हक अदा कर दिया। और बीबी हाजरा, वो औरत जिसने अल्लाह का घर आबाद करवाने के लिए अपने घर को छोड़ने की कुर्बानी दी थी। मक्का कुछ भी नहीं था, झाड़ियाँ ही थी वहाँ। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इशारों किनायों में समझाया कि इस वीरान जगह को आपकी कुर्बानियों की ज़रूरत है। और इब्राहिम की ज़िंदगी पे अगर आप गौर करें ना, तो उम्र के उस हिस्से में थे जब बंदे को घर, बीवी और बच्चा प्यारा होता है। जवानी गुजर चुकी थी, अब बुढ़ापे की आमद थी, और इतनी तमन्नाओं और ख्वाहिशों के बाद बुढ़ापे में एक बेटा मिला था। और दुआएं भी क्या थी कि रब्बी हबली मिनस सालेहीन, कि अल्लाह सालेहीन में से देना, नेक बच्चा देना। अल्लाह ने दे दिया, छोटा सा ही था अभी। और वो उम्र जब बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, जब तोतली तोतली ज़ुबान में बातें करते हैं और माँ बाप का दिल ही उनमें अटका रहता है, घर आते ही सबसे पहले उस बच्चे की बातें होती हैं, फिर कोई और बात होती है, ऐन उस वक्त में अल्लाह ताला ने इब्राहिम को हुक्म दिया कि जाइए अपने बच्चे को उसकी माँ के साथ दूर छोड़ाएं। शुरू में तो ये हुक्म उस वक्त आया था जब बिल्कुल इस्माईल अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे थे, और ये वक्त और भी मुश्किल वक्त है, और बुढ़ापे की औलाद थे। कितनी तावीलात हो सकती थी उस वक्त अल्लाह के हुक्म को ना मानने की या बदलने की, समझे ही नहीं इशारा अल्लाह का। खुल के तो नहीं अल्लाह ने कहा था कि जाएं, बस इशारा किया था कि उस घर को आबाद करना है। क्या तरीका हो सकता है? कहा अल्लाह ताला मैं जाता हूँ, बीवी और बच्चे को साथ लिया, कुछ नहीं कहा। रास्ते में बीवी पूछ रही है कि ये बताएं कि आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, कहा बस चलती जाओ। और बीवियाँ भी अच्छी थी, चल पड़ती थी। जब बार बार पूछने पे बताया ही कुछ नहीं, क्यों? कि एहसान तो जतलाना ही नहीं था कि कहीं कोई बात जुबान से ऐसी निकले कि अल्लाह ताला इस नेकी से पीछे कर दे। बीवी ने कहा बस ये बता दें कि क्या आपको अल्लाह ने इसका हुक्म दिया? कहा हाँ। बस ये लफ्ज़ सुनने थे कि बीबी हाजरा की ज़ुबान से वो जुमला निकला जो आज भी تاریخ کی کتابوں میں مل جائے گا آپ کو، نہیں ملے گا تو عمل سے کر کے دکھا دیا۔ اس عورت نے کہا کہ پھر غم نہیں ہے، بے شک اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کی بھی قربانیاں ضائع نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ سب کو پتا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ کے کہ جہاں کچھ بھی نہیں بستا واپس آتے ہیں، اور وہ عورت اپنے معصوم بچے کو رلاتی ہے، کیونکہ وہاں سے اس گھر سے اللہ کے نام کی آوازیں اٹھوانی تھی۔ اپنے بچے رلانے پڑتے ہیں، شوہر چھوڑنے پڑتے ہیں، سارے نہ بھی دیں یہ قربانی، کچھ لوگوں کو دینی پڑتی ہے، پھر بحاظ البلد والی پکار ہوتی ہے، اور اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے پھر قربانی کی وہ یادگاریں قائم کر دی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، قیامت تک کے مردوں کو ایک عورت کے نقش قدم پہ چلا دیا۔ حج نہیں ہو سکتا، عمرہ نہیں ہو سکتا، جب تک وہاں جانے والا صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے چکر نہیں لگاتا۔ اور آج وہاں اگر جا کے رونق دیکھیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ لے کے جائے اور مجھے بھی لے کے جائے، مجھے وہاں جا کے تو ابراہیم، اسماعیل اور بی بی حاجرہ بڑے ہی یاد آتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں یہ سوچا بھی تھا کہ اس گھر میں اتنی آبادی ہوگی، اتنا رش ہوگا، کیونکہ اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں، لیکن اللہ نے ان سے ایک بیج ڈلوا دیا۔ آج وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والا اور ہر طواف کرنے والا اس خاندان کے نام پہ کچھ نیکیاں چھوڑتا جاتا ہے۔ اللہ اس شہر کی قسم کھاتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، میں اس مکہ شہر کی قسم کھاتا ہوں، اور کسی چیز کی قسم کھانا اس کو عزت دینا ہوتا ہے۔ وان تحلم بہذا البلد، آپ اس شہر کو حلال بنانے والے ہیں۔ حلن، ہا لام لام سے، حل یا حلو کہتے ہیں گرا کھولنا، ناٹ کھولنا، انٹائی کرنا، اس کی ضد عقد ہوتی ہے۔ اردو میں نکاح کے لیے لفظ بولا جاتا تھا کبھی عقد مسنونہ، سنت کے مطابق عقد، گرا بنتی ہے، نکاح کو ایک گرا کہتے ہیں نا، اپوزٹ ہے حل۔ اسی طرح اردو میں آپ سنتے ہوں گے لفظ ارباب حل و عقد۔ بہرحال عرب میں سامان کے باندھنے اور کھولنے کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ مسافر سامان باندھ کر سفر پر جاتا، اور جہاں وہ رکتا وہاں سامان کھول دیتا۔ اسی سے لفظ پھر حلن کا معنی کیا بنتا ہے، کسی جگہ اترنا، یعنی جیسے آپ اور ہم کہیں جائیں تو کہیں ہم سٹے کر لیں، آپ یہاں سے 10 گھنٹے دور جا رہے ہیں، راستے میں کوئی جگہ آتی ہے، آپ کہتے ہیں چلے یہاں پہ بیٹھ کے 2-3 گھنٹے گزارتے ہیں، تو وہاں جو آپ کا اترنا، تھوڑی دیر کے لیے وہاں کھانا پینا، قیام کرنا جو ہوتا ہے، اس کو حلن کہتے ہیں۔ اسی لیے پھر لفظ یہ حلن جو ہے نا، حرام کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور حرام کس کو کہتے ہیں، جس کو سختی سے منع کیا جائے۔ اور کسی چیز کو سختی سے جب منع کیا جاتا ہے تو جب اس کو کوئی اس پابندی سے ہٹا لیتا ہے تو اس کو حلن کہتے ہیں۔ اب اس لفظ حلن سے کیا مطلب ہے؟ نمبر ایک، اللہ کے نبی کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آج جس مکہ میں لوگ آپ کو رہنے نہیں دے رہے، کل آپ یہاں فاتح بن کر آئیں گے۔ اور میں اور آپ تو آج اس جملے کی حقیقت سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے تو الحمدللہ مکہ کو بسا بسائی دیکھا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، آپ کے ساتھیوں پہ ظلم و ستم تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حرم میں جا کے آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، جب آپ وہاں قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، پابندیاں تھیں آپ کے اوپر، اور اللہ خوشخبریاں دے رہا ہے کہ وان تحلم بحاظ البلد، غم نہ کریں، یہ پابندیاں زیادہ دن نہیں رہیں گی، تھوڑے دن کی بات ہے، آپ یہاں فاتح بن کر آئیں گے۔ اور اسی طرح اس شہر میں جو آج ظلم ہو رہے ہیں، جس کو لوگوں نے حلال سمجھ لیا ہے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہاں آنا بند کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حلم کا ایک معنی اور بنتا ہے کہ مکہ میں حرم کی حد کے اندر قتل و غارت گری منع تھی، آج بھی منع ہے، 5 جانوروں کے سوا وہاں کوئی کسی کو نہیں مار سکتا۔ یہ ساری چیزیں پیچھے قرآن پاک میں گزر چکی، سورت آل عمران میں تفصیل سے اس پہ بات ہو گئی، حتیٰ کہ وہاں کی گری پڑی چیز کو نہیں اٹھا سکتا، घास नहीं काट सकता, सिर्फ अजखर्ग नाम के घास को काटने की इजाजत है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक ऐसी घड़ी होगी कि जिस वक्त मक्का में खून खराबा अगर बहाना पड़ा तो आपको इसकी इजाजत है। और ये कौन सा वक्त था? जब आप मक्का फतह करने के लिए निकले थे। और वो कौन सा वक्त था, कब हुआ था, हम पीछे बहुत दफा पढ़ चुके हैं, लेकिन सब अगर इस बात को दोहरा लें कि सुलह हुदैबिया में जो एक शर्त लगी थी, एक कमिटमेंट हुई थी कि 10 साल तक जंग नहीं होगी, और 2 साल भी नहीं गुजरे कि मुशरिकीन ने मक्का अपने उस वादे पे कायम ना रहे, उन्होंने अल्लाह के नबी को इस बात का सबूत दे दिया कि आपको बस अब यहाँ आने की इजाज़त है। बिल्कुल खामोशी से आए थे अल्लाह के नबी। आज दुनिया में देखिए कितनी जंगें लगी हुई हैं, किसी की ज़मीन के लिए, किसी की मिनरल्स के लिए, कहीं तेल के लिए, कितने लोग मरते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का की फतह की खुशखबरी दी थी तो क्या कहा था? इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। सूरह फतह की पहली आयतें नाजिल हुई थी कि हमने आपको फतह मुबीन दे दी। इसी की तरफ इशारा है कि आप गम न करें, एक वक्त आने वाला है कि आप यहाँ आएंगे और अगर खून बहाना पड़ा तो बहा लीजिए। लेकिन तारीख गवाह है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ आए तो काफिरों को सामना करने की जरूरत होनी तो दूर की बात थी, सब सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए और कोई खून नहीं बहा, और बिला मुकाबला मुसलमानों ने मक्का को फतह कर लिया था। दिल चाहे तो पढ़िएगा सीरत की किताबों में से इस चैप्टर को, यकीन करें ऐसे लगता है कि जैसे आंखों के सामने तस्वीरें चलने लगेंगी और एक पूरा मंजर सामने आता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि गम ना कीजिए, कुछ दिन की बात है फिर आप यहाँ गालिब होने वाले हैं। फिर उसके बाद अगली कसम किसकी है? वा वालिदिम व मा वलद। वालिद कौन? आदम अलैहिस्सलाम। और वलद कौन? हम सब, यानी आदम की कसम खाई और आदम के बच्चों की कसम खाई, यानी हम सब की कसम खाई। क्या कसम खा के कहा? कसम क्यों खाई? इज्जत देने के लिए। और आदम अलैहिस्सलाम और उनकी जुर्रियत को कसम खाकर असल में जो बात बतानी थी वो क्या थी कि लकद खलकनल इंसान नफी कबद, हमने इंसान को सख्तियाँ झेलने वाला बना के पैदा किया है। ये लफ्ज़ अगर समझ जाएंगे ना आज हम, तो इंशाल्लाह खुद को भी पहचान लेंगे। कब्ज़ का जो लफ्ज़ है ना, ये जिगर के लिए आता है, लेवर। इंग्लिश में लेवर कहते हैं, उर्दू में जिगर कहते हैं और अरबी में कब्ज़ कहते हैं। और आप में से जिसने थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी है वो ये जानते हैं कि जब जिगर ख़राब हो जाता है तो फिर बंदा नहीं बचता। ये ऐसी जैसे हमारे जिस्म के अंदर की खिड़कियाँ और न जाने क्या कुछ है, सब बड़े बड़े फंक्शंस जो हैं वो यहाँ होते हैं। और ये बहुत सख्त होता है, ये जो बकरे की कलेजी हम खाते हैं ये वही चीज़ है ना, इसके अंदर सख्ती भी होती है और कुव्वत भी होती है। तो यहाँ फी कबत का लफ्ज़ जो है ना, ये मुहावरतन इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ताला इंसान की फितरत का इजहार करते हैं, और वो क्या कि इंसान आराम से नहीं बैठ सकता, अनचल्ला नहीं बैठ सकता जिसको आप कह लें, मुश्किलों में खुद को डालता है, ख्वाहिशात इसके दिल में उठती हैं फिर उनको पूरा करने के लिए चल पड़ता है, चल पड़ता है। वो पूरी हो जाती है तो दूसरी करने लगता है, उससे निकलता है तो तीसरी। इंसान की फितरत में ही सख्तियाँ झेलना है। अब सख्ती तो झेलता ही है, कोई ऐसा है जो इस दुनिया के लिए सख्तियाँ झेल रहा है ताकि वो अपनी इस दुनिया को जन्नत बनाए? और कुछ ऐसे हैं जो हकीकी जन्नत को पाने के लिए सख्तियाँ झेलते हैं, लेकिन इंसान की फितरत में सख्ती मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भोला कितना इंसान, अयाख्सबुअल्लयक्दिरअलैहि अहद, कहते हैं मुझे किसने पकड़ना है, कोई काबू पा सकता है मेरे ऊपर? ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई चोर भाग रहा है और सोच रहा है कि मुझे किसने पकड़ना है, मेरे ऊपर कौन हाथ डालेगा। यानी इस दुनिया में इंसान अपनी ख्वाहिशात के हाथों और अपनी ही लाई हुई मुसीबतों और मशक्क़तों के हाथे वास्तफा इतना ज़्यादा दूर चला जाता है कि कहता है कि अल्लाह ने मुझे कैसे पकड़ना है, वो कैसे पकड़ सकता है, मैं यूं निकल जाऊंगा, मैं हंस के दिखा दूंगा, मैं मुस्कुरा के दिखा दूंगा। कि एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो इस बात से बेनियाज हो जाता है कि उसके ऊपर भी किसी की निगाहें हैं। इशारा है इस बात की तरफ कि इंसान पे जो मुश्किलात आती हैं वो उसके अपने ही हाथों का किया धरा होती हैं, लेकिन वो ये समझता है कि मुझे कोई पकड़ेगा नहीं। यकूल अहलक तुमा लल्लुबादा, क्यों नहीं मुझे कोई पकड़ सकता, इसलिए कि मैंने ढेरों ढेर माल जमा जो किया हुआ है। उसका ख्याल होता है कि मेरा माल मुझे अल्लाह की पकड़ से बचा देगा। जैसे दुनिया में बड़े बड़े मुकदमों में से बाइज्जत बरी हो जाता है माल के जोर पे, इसी तरह दोनों हाथों से माल खर्च करता है। ये जो लुबादा का लफ्ज़ है ना, लाम बा दाल से, ढेरों ढेर माल खर्च करता है। कहाँ खर्च करता है? नफ्स की पूजा पे, ख्वाहिशात के नाम पे, जहाँ अपना नाम है, जहाँ अपनी शादी है, जहाँ अपनी को रस्म है, यूं खर्च करता है कि इससे ज्यादा कोई बंदा दुनिया में सखी है ही नहीं। उसका सारा माल दुनिया ही के लिए खर्च हो जाता है। लेकिन जहाँ अल्लाह की जात की बात आती है तो कहता है मुझ पे किसने काबू पाना है। कहा अच्छा, अयक्सबु अल्लम यरा हुआ है, क्या उसको नहीं पता कि उसको किसी ने देखा है? ये सोच लेता है कि मेरी असल हालत किसी को पता ही नहीं है। इससे क्या मुराद है कि इंसान किस तरीके से ये माल कमाता है, जायज़ या नाजायज़ से, और किस नीयत से खर्च कर रहा है, इसको लगता है मुझे नहीं पता चलेगा। यानी बार दफ़ा ये धोखा देने लगता है कि नहीं, मेरे हालात बड़े तंग हैं, हाथ तंग है आजकल, मुश्किल में हूँ। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सबको पता है, ना भी पता हो हमें पता है। अब ये असल में अंदाज अब महसूस करे ना, तो ऐसे ही लग रहा है जैसे माँ को बड़ा गुस्सा आता है ना बच्चे पे, तो कहती है तुम समझते हो मुझे पता नहीं चलेगा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या है। बच्चा कभी माँ से छुपाता है ना कोई चीज़, तो माँ उसकी चोरी पकड़ती है। बिल्कुल इन आयात को पढ़ते हुए ऐसे ही महसूस हो रहा है कि जैसे अल्लाह की ज़ात हमारी चोरियाँ पकड़ के कह रही है, अलम नज अल्लाहु ऐनैन। ये दो आयतें जो इससे आगे की हैं, बल्कि ये और इसके बाद दो और आयतें, ये तीन आयतें इस पूरी सूरत का थीम है जिस पे थोड़ी सी बात करने की ज़रूरत है। क्या अलम नज अल्लाहु ऐनैन, क्या हमने इसकी दो आंखें नहीं बनाई, व लिसानन और एक जुबान, व शफतैन और दो होंठ। शफतुन से तस्निया है, शफतैन लिप्स को कहते हैं। तीन चीज़ों का तस्करा यहाँ, आंख, जुबान और होंठ, और साथ ही का वहदई ना हुन नजतैन, और क्या हमने उसको दोनों रास्ते नहीं दिखाए। क्या मतलब है इसका? आप देखिए कि सिर्फ इस आयत में ही नहीं, कुरान पाक में बहुत जगह इन तीनों बॉडी ऑर्गन्स का इकट्ठे जिक्र होता है, क्योंकि ये तीन रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स मीन कबूल करने वाले, किसको? गाइडेंस को। दुनिया में अगर इंसान हिदायत लेना चाहता है ना, तो उसके ये तीन ही जराए होते हैं अमूमन, जिसमें दिल, आंखें और कान होते हैं, लेकिन यहाँ थोड़े से फ़र्क के साथ होंठों का तस्करा कर दिया गया। असल में अल्लाह ताला यहाँ अपनी नेमतों की तस्कीर करवा रहे हैं। कभी आंखों को इस्तेमाल करते हुए सोचा, कहाँ से आई हैं, किसने दी हैं और क्यों दी हैं? और अगर तुम इसका सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो इसका नुकसान क्या होगा? सिर्फ अगर हम इस पे गौर करते हुए अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ों को देख लें। क्या देखते हैं इन आंखों से? और आंखें कितनी बड़ी नेमत है, किसी नाबीना, ब्लाइंड, या ऐसे शख्स से जाके पूछ लें कि जो देख नहीं सकता और दूसरों के सहारे का मंतजर होता है। आंखें खोल के अगर हम अपनी आंख देखें तो अल्लाह की बड़ाई के एहसास से झुक जाते हैं। मैंने इंसान की आंख तो नहीं, लेकिन भैंस की आंख देखी हुई है डाइसेक्शन में। हमने उसको खोला, ये बाज़ाहर जो हमें लगती है ना इतनी बड़ी, अंडे की तरह की लगती है, जब इसको इसके ये हिस्से में से निकालते हैं ना बाहर, तो ये इतनी बड़ी हो जाती है, समझ लें कि आपके हाथ में पूरी होती है। सिर्फ एक सुई लगाएं आप, ये जो हमारी काला हिस्सा है ना, और इसके बाहर जो वाइट है, सिर्फ एक पिन के साथ, जैसे फोड़ने वाली कैफियत है ना, गुब्बारे के अंदर आप पिन डालते हैं तो वो रप्चर हो जाता है, फट जाता है ना, ये हमारा सिर्फ एक सुराख लगाए ना इधर, तो सारी आंख का पानी गिर जाएगा, अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक झिल्ली है, और ब्लैक चीज़ जो ये सॉलिड होती है थोड़ी सी, और बाकी हिस्सा फ्लोइड है, ऐसे जेल की तरह का पानी। और क्या क्या देखते हैं और कैसे देखते हैं? गम ये है कि आंखें छोटी क्यों हैं, मोटी क्यों नहीं है, पलकें लंबी कैसे होंगी, लाइनर किस रंग का लगेगा, आई मेकअप कैसा होगा। कर ले ये सब कुछ, कोई मना नहीं है, लेकिन ये तो सोचो आलम, नजल्लहु ऐनैन दी क्यों थी उसने, आखिर इसका मकसद क्या था, क्या दिखाना था, क्या देखते हो और क्या दिखाते हो जिससे कल ये आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाहियां देंगी। और जब इन आंखों का सही इस्तेमाल नहीं करते तो उसके नुकसान दुनिया में देखते हो। देखिए यहाँ नेमतों की बात हुई है ना, तो अल्लाह सुबहाना ताला की एक सुन्नत को समझ लें। सूरत इब्राहिम में भी है और बहुत जगह ये मफहूम है कि शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं और नाशुक्री से नेमतें ख़त्म हो जाती हैं। वइस्तअज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। जब तेरे रब ने पुकारा कि जब तुम शुक्र करोगे तो नेमतों को बढ़ा दूंगा और नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बड़ा शदीद है। चलिए आँख की नेमत को देखते हैं कि इसका शुक्र और नाशुक्री क्या है। शुक्र क्या है कि इससे वो देखा जाए जिसको देखने का रब ने हुक्म दिया, उन रास्तों पे चला जाए जिन रास्तों से रब की मोहब्बत मिले, रहनुमाई मिले, और हर उस चीज़ के वक्त इन आँखों को बंद कर लिया जाए जो आँखों को गुनाहगार कर दें। और आंखों को तो ज़रा पीछे कर दें, ये आंखों के ऊपर जो लेड्स हैं, आई लेड्स बोलते हैं, पलकों और आंख के बीच का ये पर्दा, कभी इस पे गौर करें। आप इस बात को सुनने के बाद जब आपको मौका मिले अकेले में ये एक्सरसाइज करके देखिएगा। हमारे जिस्म पे और ख़ास तौर पे चेहरे पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं। मसलन नाक के अंदर स्मेल जा रही है, बैड है या गुड, हमारे कंट्रोल में नहीं है। आएगी तो कोई ढक्कन नहीं है जो बंद कर लें, हाथ से बंद करें तो और बात है, फिर भी आती है। जुबान मुंह के अंदर है, होंठ बाहर है, कान के आगे कुछ नहीं, कुछ ना रखें तो आवाज़ आएगी तो सुनेंगे, लेकिन आँख एक ऐसी चीज़ है, चाहें तो खोलें चाहें तो बंद कर लें। कभी आपने गौर किया क्यों ये खुली क्यों नहीं रहती ऐसे और पूरी बंदी क्यों नहीं रहती? ये ऑटोमेटिक जो खुलने और बंद करने का मंजर है, ये क्या पैगाम देता है? अल्लाह तुम्हें देखना चाहता है। कोई ये ना कह दे मुझे ज़बरदस्ती किसी ने कुछ गलत दिखा दिया, आंखें बंद कर लो। कोई तुम्हें तो ले जाएगा पकड़ के किसी गलत जगह पे, तुम्हारी आंखों को तो पकड़ के नहीं बैठेगा। असल में ये इंसान के इरादे का इम्तिहान है कि जब कोई ऐसी चीज़ सामने आ गई जिसको नहीं देखना, जिसके देखने से फितना है, तो आंखों को झुका लो। इसीलिए मर्दों और औरतों दोनों को सूरत नूर में कह दिया कि यग़ुद्दु मिन अबसारिहिम, और औरतों को कहा यग़दुत्न मिन अबसारिहिन्ना। दोनों का मफहूम क्या है? अपनी निगाहों का कुछ हिस्सा झुका के रखा करो। जहाँ नज़र बिगड़ने लगे, किसी को देख के ख्याल आने लगे, फ़ौरन निगाह नीचे कर लो। और ये आमने सामने देखने के लिए भी हुक्म है और तस्वीरों और स्क्रीन्स के ऊपर देखने में भी हुक्म है। जहाँ दिल में कोई ख्यालात आने लगे ना, जहाँ सोच भटकने लगे, वहीं निगाहें नीचे कर लो। इसीलिए फरमाए पहली निगाह माफ़ है, किसी चीज़ पे पड़े फ़ौरन निगाह झुका लो। इसीलिए तो आंखों को अल्लाह ताला ने हिलाने की ताकत इंसान को दे दी। अब जब हम इसका सही इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होता है? वलैन कफरतुम इन अज़ाबिल शदीद, अल्लाह नेमत छीन लेता है। सिर्फ तकाबुल के लिए एक मिसाल देने लगी हूँ, कोई पर्सनलाइज ना करे इसको। मैंने चीज़ ऑब्जर्व की, वही आपके सामने रखूँगी। बस लोग आज भी 80-90 साल के हैं, मैं खुद जानती हूँ, हमारे अपने ही ख़ानदान में बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह ताला उनको और भी उम्र दे लंबी, इस उम्र में भी अखबार भी पूरी पढ़ते हैं, खुद चलते फिरते और बाद दफ़ा बग़ैर ग्लासेस के भी काम अपने करते हैं। इसके बरक्स मैंने 2, 4, 6 साल के बच्चे की आंखों पे भी मोटे मोटे ग्लासेस लगे हुए देखे हैं। ये क्या है? जब हम अपनी आंखों से अच्छे काम करते और कराते हैं ना, तो अल्लाह हमारी आंखों की बसारत आखिरी उम्र तक कायम रखता है। और जब आंखों को बचपन से ही वो कुछ दिखाया जाए कि जिसके देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं और हर वक्त हम बेजान चीज़ों को बुत बना के सामने बैठे रहें, तो आंखें बचपन में ग्लासेस पे आ जाती हैं। और माएँ तावीलात क्या करती हैं? ये अंधेरे में पड़ता है, इसलिए इसकी आईसाइट वीक हो गई। ये लेट के पड़ता है इसलिए। कुछ भी हो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन असल में ये है कि जब हम नेमतों की कदर नहीं करते तो वो हमारे से छिन जाती हैं। ये लिख लें अपनी ज़िंदगी में असूल, हर जगह, घर, शौहर, बच्चे, खानदान, दौलत, माल, जिस नेमत की आप और मैं कदर नहीं करेंगे ना, वो हमसे छिन जाएगी। मक्का वालों ने अल्लाह के नबी की कदर नहीं की थी तो मक्का वालों के हाथों से ऐसे निकले कि क़यामत तक के लिए आपका आखिरी मस्कन मदीना में बन गया। अब आप देखिए कि मैंने ये बात की ना कि नेमत बढ़ जाती है। एक मिसाल देना चाहूँगी, इमाम बुखारी रहमहुल्ला, नाम भी सुना है और आप में से सब लोग तकरीबन जानते भी होंगे उनको। जब ये माँ के पेट में थे अभी, यानी इनकी माँ प्रेग्नेंट थी, तो माँ ने एक नियत की, मन्नत मानी। और कितनी खुशकिस्मत माएँ थी कि बच्चों की पैदाइश से पहले ही अच्छी अच्छी नियतें कर लेती थी। क्या नियत की कि जो बच्चा पैदा होगा ना, उसको अल्लाह के नबी की हदीसों के लिए डिवोट कर दूंगी, वक्फ कर दूंगी। ये बच्चा अब मेरा नहीं रहेगा, ये अल्लाह के दीन को सीखे सिखाएगा और पढ़ेगा। कितनी अच्छी नीयत है। हम कोई नीयत अच्छी करें तो कहते हैं देखना बस आज ही रात को बड़ा अच्छा ख्वाब आएगा, बशारत होगी, फिर वो फरिश्ते नज़र आएंगे, फिर वो सब्ज़ रंग दिखेगा ख्वाब में, फिर वो सितारे चमकते हुए दिखेंगे। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। इनके साथ भी ये हुआ। इमाम बुखारी जो थे ये नाबीना थे, कुछ कहते हैं बोन ब्लाइंड थे यानी मदरजाद अंधे थे, और बाज़ कहते हैं कुछ दिन के थे, कोई मसला हुआ आँख में नक्स आ गया। अब सोचे ज़रा माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी कि अल्लाह ताला लो मैंने तो अच्छी नीयत की थी, अब तूने क्या किया, अब छोड़ो नहीं तो ना से, तुझे ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं अकड़ते लोग, क्योंकि अल्लाह को तो किसी की ज़रूरत नहीं, वो नीयत बदल लेती हैं, अल्लाह और किसी को ले आता। माँ बड़े सब्र से बैठी रही। कुछ अरसा गुजरा तो फिर उस माँ ने तड़प के अल्लाह से दुआ मांगी। आज भी आपको वो किताबों में दुआ मिल सकती है। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, वजू किए, बच्चे को पास लिटाया और जाए नमाज में, और अब वो माँ है और अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह तुझसे एक चीज़ मांगी थी, तूने दी, तेरा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बस ये बता कि वो किन निगाहों से अल्लाह के नबी की हदीसों को पढ़ेगा और लिखेगा। इतनी तड़प के दुआ मांगी कि माँ ने सलाम फेरा और बच्चे की आंखें आ चुकी थी। और आपको पता है कैसी आंखें थी इमाम बुखारी की? ये जो सही बुखारी मेरे और आपके हाथों में रहती है ना, इसका बेशतर हिस्सा इमाम बुखारी ने चांद की रोशनी में लिखा है। ऐसी प्यारी आंखें दी अल्लाह ने फिर उनको। क्यों? कि जिन आंखों को बचपन से ही अल्लाह का कलाम देखने और पढ़ने की आदत हो जाए, क्या वो आंखें फिर आखिरी उम्र में भी नूर से महरूम रहेंगी? आज हम हाथों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, कम करते हैं, और आंखों से देखने की बजाय सिर्फ कानों से सुनने को पसंद करते हैं। मैं कहती हूँ और कुछ भी ना हो ना, तो अपने सामने किताब खोल के, कुरान खोल के बस उसको देखते ही रहा करें। हम जब देखते हैं तो हमारी आंखों को भी अजर मिलता है। तो बहरहाल आंखों से क्या है ये हर बंदा देख सकता है। कल क़यामत के दिन सवाल ज़रूर होगा, क्योंकि सुम्म लतुसलुन्न यौम इज़िन अनिन नाइन। और आपको पता है कि इंसान को जो नेमतें मिलेंगी वो क़यामत के दिन कितनी कीमती हो जाएंगी, वाक्या नहीं सुनाऊंगी, लेकिन सिर्फ उसका जो कंक्लूजन है वो सुना दूंगी कि एक रिवायत में आता है कि बनी इसराइल का एक शख्स था, उसने खूब 500 साल तक इबादत भी की, दिन को रोज़ा रखता, रात को नमाज पढ़ता, कोई दूसरा है ही नहीं था जिसकी गीबत करता, बुराई करता। जब उसकी मौत आनी थी तो उसने अल्लाह ताला से दो फरमाइशें की। एक ये थी कि मेरी मौत सजदे की हालत में आए, और दूसरा ये कि मेरे जिस्म को, मेरी लाश को मट्टी ना खाए, मैं कल आपके सामने इसी हालत में उठना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने दोनों ख्वाहिशें पूरी की। जब उसको मौत आई, हिसाब किताब का मरहला आया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि जाओ इस बंदे को बग़ैर हिसाब के जन्नत दे दो। लेकिन इसको गुमान था कि मैंने तो इतनी इबादत की है, ज़रा उसका भी तो देखें क्या मोल है। कहा नहीं अल्लाह ताला आप मेरा हिसाब लीजिए। कहा अच्छा हिसाब लेना है, ठीक है। फरिश्तों से कहा कि उस पर एक पलड़े में वो सारी नेमतें डाल दो जो इसको दी थी, और दूसरे पलड़े में इसकी नेकियां डालते जाओ, जो पलड़ा झुक गया वो इसका इंजाम है। और नेमतें क्या थी? एक कहते अनार का दरख्त था जहाँ रोज़ एक अनार उगता था और ये खा लेता था, और एक पतला सा पानी का चश्मा था जिसमें से ये पानी पीता था। बज़ाहिर तो लगता है यही दो नेमतें थी, लेकिन वो जिस्म जो लाखों और करोड़ों का, उसको तो नेमत हम समझते नहीं। हदीस में आता है कि एक पलड़े में उसकी 500 साल की इबादत रखी गई, सब कुछ जो था, और दूसरे पलड़े में सिर्फ उसकी एक आंख रखी गई, और उस आंख का वजन उस 500 साल की इबादत से ज्यादा निकला। कहा इसको आग में डाल दो, ये तो 500 साल में एक आंख का हक अदा नहीं कर सका, बाकी नेमतों का कहाँ हिसाब देगा। अब उसको समझ आई कि मैंने क्या किया। फिर उसने कहा, नहीं अल्लाह ताला मुझे तेरी रहमत चाहिए, मुझे बगैर हिसाब के जन्नत है। ये वाक्य आप पढ़ सकते हैं इस्लामी खुतबात में, अलामा बस्तवी हैं तो उन्होंने ये वाक्य, एक पता नहीं चैप्टर का नाम मुझे भूल गया, उसमें मैंने पढ़ा था नेमतों के बारे में। तो ज़रा सोच लीजिए कि एक एक नेमत कितनी कीमती है। व लिसानं व शफतैन, और ज़ुबान और शफतैन, दो होंठ। ज़ुबान पे तो हम बातें करेंगे इंशाल्लाह, करनी चाहिए कि नहीं, जब हम तज़किया का टॉपिक शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ शफतैन को देख लें कि शफतैन होंठों से क्या गुनाह होंगे। सीधा साधा दौर था भोला भाला, तब तो लोग इसको नहीं समझ सकते होंगे, आज तो हर एक समझ सकता है। आप देखिए कि एक एक नेमत कल क़यामत के दिन हमसे हिसाब मांगेगी, एक एक जिस्म का औसफ कल पूछेगा। अल्लाह ताला कहते हैं वहदैना हुन नजदैन, हमने दोनों रास्ते दिखाए, ये कौन से रास्ते थे? इसमें दो मानी निकलते हैं। एक तो चूंकि पिछले बॉडी ऑर्गन्स का जिक्र है ना, तो मतलब क्या है कि अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजकर आंखें, होंठ और जुबान देकर ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, शुतर बेमुहार की तरह जो मर्जी करो, जो मर्जी देखो, जो मर्जी बोलो, बल्कि वहदई ना हुन नजदैन, दो रास्ते, यानी हक का रास्ता, बातिल का रास्ता, खैर का रास्ता, शर का, सब दिखाया, अकल दी, तमीज़ दी, किताबें भेजी, नबी भेजे, पैगाम दिया, यानी इन नेमतों को इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे नहीं करना वो बताया। हमारी ज़बान में ऐसे समझ लें जैसे डूज एंड डोंट्स भी बताएं, जैसे कैटलॉग आती है ना साथ, इस मशीन में ये कर लीजिए और ये ना कीजिए, एक मानी तो ये है। और दूसरा नजदैन से बस लोगों ने माँ की छातियाँ, ये लफ्ज़ जान के मैं उर्दू में बोल रही हूँ, आप खुद ही समझ जाएं, कि माँ की छातियाँ, यानी बच्चा पैदा होते ही माँ का दूध टटोलने लगता है। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि यह नजदैन तस्निया है असल में नजद का, दो रास्ते, यानी दूध पीने के दो रास्ते बताएं। कोई माँ अपने बच्चे को दूध पीना नहीं सिखाती, लेकिन ये अल्लाह से वो सीख कर आता है। मछली का बच्चा पैदा होता है तो तैरना सीख के आता है, परिंदा पैदा होता है तो उड़ना सीख के आता है। ये अल्लाह दुनिया में आने से पहले सब कुछ इंसान को बता के भेजता है, लेकिन दुनिया में आके हाल क्या हो जाता है? फलक तहमल अकबा वमा अदरा कमल अकबा फक्कु रकबा औ इतआमुन फी यौमिन ज़ी मसगबा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा। मगर इसने दुश्वार गुजार घाटी से गुजरने की हिम्मत न की, और आप क्या जाने कि वो दुश्वार गुजार घाटी क्या है? वो है किसी गर्दन को गुलामी से छुड़ाना और फाके के दिनों में खाना खिलाना, किसी रिश्तेदार यतीम को या किसी खाकसार मिस्कीन को। अल्लाह ताला कहते हैं हमने भेजा तो एक बहुत बड़ा मकसद दे के था, लेकिन दुनिया में आके इसने मुश्किल में पड़ना पसंद ही नहीं किया। मतलब ये कि जो पाबंदियाँ, जो हिदायत के तरीके, वाहदई ना हो नजदैन में जिसमें इशारा हुआ कि अल्लाह ताला ने इसको जो कुछ भी बताया था करने के लिए, वो इसने किया ही नहीं। ना इखलाकी घाटियाँ, ये जो अकबा का लफ्ज़ है ना, ये घाटी को कहते हैं। शायद सीरत पढ़ते हुए आपने कभी ये लफ्ज़ सुना होगा, दो बैत हुई थी, बैत अकबा ऊला और सानी। तो अकबा टीला, छोटा सा, जैसे रॉक होती है ना, छोटी मिनी माउंटेन जो होता है उसको कहते हैं, और इक्तहाम और अकबा। इक्तहाम का लफ्ज़ जो है ये काफ हामीम से है, कहम, बिला सोचे समझे किसी मामले में दाखिल होना। और एक तहमल अम्र कहते हैं अपने आप को मुशक्कत यानी मुश्किल के साथ किसी मामले में फंसा देना या किसी मुश्किल काम में जा घुसना। और अकबा किसी पहाड़ या घाटी पर चढ़ने का दुश्वार गुजार रास्ता जो पहाड़ों के दरमियान होता है। यहाँ मुराद क्या है? सेल्फ कंट्रोल, वो मुश्किलात जो अल्लाह के हुक्मों पे अमल करने के रास्ते में आती हैं। अल्लाह ताला कहता है इसने वो गवारा ही नहीं की, इसने ज़िंदगी को फन समझा, इसने इस दुनिया को प्लेयर समझा और जो मुश्किलात उसके लिए आनी थी वो इसने की नहीं। मुराद ये कि अपनी तबीयत और अपनी फितरत के खिलाफ जाना इसको पसंद नहीं आया। ये चाहता था जो मैं चाहता हूँ वो मिले, जो मेरी खुशी है वही हो। ना इखलाक को बुलंद किया, ना इबादात की घाटियाँ बुलंद की, ना मामलात की, यानी आसान जिंदगी, लस्ट वाली जिंदगी इसने पसंद की। और इसमें चार कामों का तذکرہ कर दिया। वैसे तो पूरी शरीयत इंसान को मुश्किल लगती है जब अंदर ईमान ना रहे। पहली चीज़ अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना। इसको सबसे मुश्किल लगता है कि वो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करे। पीछे देखें कि उस शख्स की बात थी ना जिसने अहलकतु माल लुबादा, जिसने नाम नमूद शोहरत अपने आप को बड़ा करने के लिए माल खर्च किया और लोगों में बड़ाई करता रहा, देखो मैंने ये खर्च किया वो किया। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब किसी गुलाम की गर्दन को आज़ाद करना था, यानी किसी को गुलामी से आज़ाद करना था, किसी को भूख के दिनों में खिलाना था, किसी कराबतदार रिश्तेदार यतीम को कुछ मदद करनी थी या फिर किसी को कुछ मदद देनी थी, तो उस वक्त इसने उसको देने की बजाय खुद के ऊपर ही खर्च कर दिया। मतरबा का लफ्ज़ आ रहा है ना, ज़ा मतरबा तुराब से है, तुर्ब मट्टी को कहते हैं। यानी इतना मस्कीन जो मट्टी में रुला हुआ है उस पे भी इसका खर्च करने को दिल नहीं चाहता था। ये अपनी दावत में तो 10 खाने बना सकता था, लेकिन इसको दुनिया में फैले हुए कितने मिस्कीन दिखते थे, लेकिन कहता था वो हम सबको क्या खिलाएं। यानी जहाँ अपनी जात वहाँ और मेयार, और जहाँ दूसरी बात वहाँ दूसरे मेयार। लेकिन ये सारे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة। फिर इसके साथ ये कि वो इन लोगों से हुआ जो ईमान लाए और एक दूसरे को सब्र करने की और एक दूसरे पर रहम करने की वसीयत की। क्या अंजाम हुआ? उलाइक असहाबुल मैमना, ये हैं दाएं हाथ वाले लोग। इसके बरक्स वल्लज़ीन कफरू बिआयातिना हुम असहाबुल मशअमा, मगर वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया वो बदकिस्मत लोग हैं। क्या अंजाम है इनका? अलैहिम नारुम मुसदा, इनके लिए आग है जो हर तरफ से बंद कर दी गई। चैम्बर्स ऑफ फायर, मुसदा का जो लफ्ज़ है ना इसको बस समझ ले। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने आग के वो सिलेंडर इसके लिए बनाए हैं, वो आग इनको चारों तरफ से घेर लेगी। अब आप देखिए कि ये सारी बातों को अगर हम एक साइड पे करके देख लें तो इस सूरत का पैगाम क्या है कि अल्लाह ताला ने इंसान को नेमतें दी। क्यों दी? कि इन नेमतों को इस्तेमाल करो और अल्लाह के प्यारे बंदों में शामिल हो जाओ। लेकिन इंसान ने इन नेमतों को अपना हक समझा और इनको मिसयूज़ किया। वो देखा आंखों से जो दिल चाहा, होंठों से वो बोला, वो गुनगुनाया, वो विस्लिंग की, वो काम किए जिसको अपना दिल चाहा। जुबान वो बोलती थी जो अपना दिल चाहता था, और अल्लाह की दी हुई हिदायत पे अमल करने की बजाय उसने अपने आप को अपना खुदा खुदी समझा। माल से इतनी मोहब्बत थी कि चार सूरतें जिसका यहाँ तस्कर है उस पे भी खर्च नहीं करता था, और हर उस चीज़ में जिसमें इसकी जात का कोई नाम ना हो उसको भी खर्च नहीं करता था। लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ कि ईमान वालों में मिल गया। यानी ऐसे लगता है कि किसी की इब्तदाई जिंदगी के अंदर थोड़ी सी जहालत थी, लेकिन सुम मकाना हो गया। उम्मीद दिलाई गई है कि कोई बंदा अपने हाल से मायूस ना हो। अल्लाह ताला की रहमत जब उस पे हो कि इंसान पे, तो उसका मामला बदल जाएगा। और जहाँ ये आयतें नाजिल हो रही थी वहाँ घर घर यही कहानियाँ थी। वही शख्स जो पहले अल्लाह के नबी की जान लेने वाला था उमर के नाम पे, वही बाद में उमर खत्ताब बन गया। बदल गई ना सोच। सुम्मा काना मिनल्लज़ीना आमनू, और जितना पहले इस्लाम के खिलाफ थे उतना इस्लाम से दोस्ती करने वाले बन गए। इकरमा अबू जहल का बेटा, इश्तिहारी मुजरिम थे, ये उन लोगों में से थे जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि जिंदा या मुर्दा जिस हाल में मिले इनको पकड़ लाओ। लेकिन अल्लाह ने उनको इस्लाम दिया, पलट के आए और इतने प्यारे सहाबी बने। हिंदा अबू सुफियान की बीवी कहती कि एक वक्त ऐसा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में सबसे बुरा चेहरा मुझे आपका लगता था नऊज़ुबिल्लाह, اور سب سے گھر برا جس کی ہلاکت کی میں خواہش کرتی وہ آپ کا گھر تھا، لیکن آج میرے دل کا یہ حال ہے کہ مجھے سب سے پیارا چہرہ آپ کا لگتا ہے، اور جس گھر کو میں آباد دیکھنا چاہتی ہوں وہ آپ کا گھر ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا، ایمان اتنی پیاری چیز ہے، اس لیے کبھی کسی کو کفر میں دندناتا دیکھ کر فتویٰ نہ دیں، دعا کریں کہ اس تک بات پہنچ جائے، ہو سکتا ہے وہ ہم سے بھی اچھا بنے۔ کچھ باتیں اس میں تواصب صبر و تواصب المرحمہ کی ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں، اور یہی دو باتیں سورت 3 میں بھی آئیں گی۔ یہاں پہ تلاوت سنیں گے اور مخاصبہ کریں گے اپنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.